Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Fahir'in gerçek yüzünü görmek için bir küçük imkan daha geçti elimize, değerlendirebilenlere ne mutlu. 8.17 oldu saat, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Aha da Fahir Öğünç. İşte buyurun Oktay Demirci. Hadi de burası tekedisine. Ege Kayacan da çayını içerek seyretsin. Değil mi? Diyerek başlıyoruz günün gazetelerine. Ya bir günaydın diyelim, bir şey diyelim ya. Bir dedik abi birbirimize. Cuma sabahı olduğunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Onlar ki hatırlamışlardı zaten cuma sabahı olduğunu. Bugün cuma. Bugün cuma. Tamam, hatırlattığımıza göre hemen ilk haber başlayabiliriz. Yani bu cuma günleri biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bayağı kafalarımız biraz. Hafıza sığınarak haberleri vermeye çalışıyoruz. Evet, Fahir söz sende. Çok teşekkür ediyorum Oktay. 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ülke. Güney Afrika Cumhuriyeti. Paris. Fransa yani. Paris'te değil mi ya? Paris'te tabii. Paris'te mi? Oo, Paris'te tabii. Bir dakika dur. İpucu ver. Fransa değil mi ya? Bir dakika. Çin arkadaşım. Çin. Ha doğru Çin ya. Olur Çin olur mu ya canım? Çin tamam. Ne? Nedir ya saçma sapan hareketler. Bir madalya takacaklar. İkinci gün bozulacak madalya. Peki sana bir soru. 2012 mi Paris? Sen niye Paris'i taktın abicim? 2012 İstanbul. O bir temenni de. Daha belli değil 2012 belli değil daha 2012. Nasıl belli değil ya, belli. 2012 doğru. O zaman Paris galiba. O zaman Paris mi? Ne oldu? Paris'te olacaktı o 2012. 2000... Ne oldu o? İtalya... 17.5-17.5-35. Buyurun Fahir. 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Çin'de halka medeniyet dersi verilmeye başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Sınıflar çok kalabalıktır herhalde. Evet. Kentin iyi bir imaj çizebilmesi için öncelikle halka sıraya girme kursları veriliyor. Niye girmiyorlar mıymış sıraya? Ya girmiyor. Çok affedersin böyle. Onu yapan kişi de yaklaşık 5 milyar kişi oldu. 5 milyar değil bunlar kaç milyardı? Bir temiz hesap et istersen. 1 milyar falan diyeyim ben. 1 milyar kişi vaa diye oraya yolu. Dünyanın dengesini bozuyor. Vaa diye öbür tarafa gidiyorlar. Vaa da olsa gene diye. Sesleri de ciyak ciyak. Niye öyle canlandırıyorsunuz abi? Ya hayır. Filmlerde de öyle görüyorum. Ne hedef gösteriyorsunuz? Çinlilerim. Nasıl hangi birine hedef göstereyim? O elini sallasan zaten Çinli'ye çarpar. Nasıl hedef göstermeyeceksin? Şöyle diyorum. Öyle öyle bir bu şey. Bu elimin doğrultusunda git direkt maç bir Çinli'ye çıkar yani. Bu elimin doğrultusu ve direkt maç cümleleri. Senin o ellerini yerim ben. Yımık yımık. Bravo. Pamuk. Tamam. Yerlere tükürenlere, çöp atanlara cezalar verilmeye başlandı. İdam. Hayır canım söyle. Ben olsam Çin'de tek ceza olurdu. İdam. Nasıl olsa kalabalık ülke. Ben olsam dediğin nerede olsan diye bir Çin'de soru sormak istiyorum. Çin'in en yetkilisi. En birincisi. Çin prensi. Hem şey etkili bir ceza olur. Yasak şehirde de kalır mı? Tükürdün. Kes. Kes ama mi? Nasıl böyle kesin? Ya 1.5 milyar adam var ya. Kes kes. O zaten 200'e falan indirdiklerinde de. 1.5 milyar diyorsun. Onu bir 200'e indirelim. He. İyi olmuş. Onu düşündüğün iyi olmuş. Teşekkür ediyorum. 9 lira ceza verecekler. 9 lira. Aman 9 lira cezayla. Tükmük. Kimi sıraya sokmaya çalışıyorlar yerlere ya. Yerlere çöp atan. 9 YTL mi Fahir? 9 YTL. Nereden bulacak? İşte en büyük ceza o. Şimdi Tiananmen Meydanı'nda. 9 YTL getirecek. Ya ben dolar versem. Hayır 9 YTL. Nereden bulacak adam? Bulacak nasıl abi. Böylece 2 milyon Çinli Türkiye'ye gelecek projesi de gerçekleşmiş olur. 8 gelmedi sene önce. Gelmedi mi onlar? Gelmedi canım. 8-9 sene önceydi benim hatırladığım kadarıyla. Valla bizi bir kandırdılar. Bu da ne ayıp bir şey. Geleceğiz. Biz geleceğiz. Söz veriyoruz. En yakın zamanda geleceğiz. Ne kadar? 5-10 milyon kişi kadar geleceğiz. Bir de hazırlığımızı falan ona göre yapmıştık. Ben hatırlıyorum o sene. O bütün dolmalar falan atıldı ya. Adamlar kaç tane yufka aldın mı? Onlar hep nasıl yazık günah ya. Zaten o yüzden ben o yıllarca kırgınlıktan idam diyorum yani. Ne diyorsun? O yüzden kırgınım ya ondan idam diyorum. Ah canım ya. Biraz duygusal yaklaştım yani. Anladım ben seni çünkü ama. Çünkü ben de o yufkalara yandım yani. Yufkaları bütün vücuduma sarıp dans ettim. Çünkü ziyan olacaktı yani. Onu yapmasam ziyan olacaktı. Bu arada özür diliyorum. bu arada. Hep özür diliyorum. Ben dışarıda ölüp... Hayır. Geleneksel sıraya girme günleri düzenlenmeye başlandı. Ya dün ne ilk... ya? Sıraya girme gününde neyin sırasına giriyorlar? Ya bugün mesela sigarayı boykot günü ya. Evet. Bugün sigarayı bırakma için bir fırsat ya. Dün de sıraya girmek için bir fırsattı, değerlendirebileni. Aşk olsun. Doğru. Ben sıraya falan da girmedim ben. Tabii yani ama işte bir Çinli gibi düşünmek lazım. Çinli gibi yaklaşmak lazım olaya. Çinli gibi yaklaşmak. Ya hem sıraya girmeyene ceza veriyorlar hem de sıraya girme günü mü yapıyorlar abi? Abi evet. Bir mantık hatası yok mu bu işte? Ya, orada işte girmeyecekler belli olsun diye. Onlara mı ceza kesilecek? Girmeyecekleri sıraya girenlere kesilmiyor ki lütfen Oktay. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Tartışmalar devam ediyor herhalde. Bakıyorum sana. Tabii ki. Tamam, o zaman Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'nın en saygın üniversitelerinden biri Berkeley'nin yaptığı bir araştırmaya göre erkeklerin ter kokusu... Ay çok kötü oldum. Ama erkeklerin ter kokusu erkeklerin ama böyle ter kokusu, nasıl bir spordan sonraki mi yoksa böyle kazak pastırmayı giymiş. Pastırmayı yemiş. Tamam kazak giymiş böyle iki gündür çıkartmamış. Sonra da böyle terlemiş. Böyle kutu taşınmış. Sonra kolunu bir kaldırıyor abicim var ya böyle... Görüyorsun. Kokuyu görmek diye bir şey var ya o kokuyu orada görüyorsun. O havada, koku var. Black smoke. Sen böyle anılarını yazsana Fahir. Kokuyu görmek. Bak kitabın hocam, başlığı bu. Kokuyu görmek. Çok anılarını güzel. Yaz sen. Anılar. Anılar 9 kokuyu görmek. Başla. Başlıyorum neye başlıyorsam. Erkeklerin ter kokusu erkeklere hoş gelmiyormuş ama kadınlarda isteği arttırıyormuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Benim bir arkadaşım vardı. Çok özür dilerim. İsim de vereceğim. Ver. Kendisi Kore'de olduğu için rahatlıkla konuşabilirim Gökay diye. Bu adamda böyle bir şey vardı. Sebebi de banyo denen hadisenin 15 günde zorlamayla yapılması, ona bıraktığımız zaman 2 ayda bir yapılmasıydı. Ve adama söylüyorsun kokuyorsun arkadaşım yapma falan diye. Bu şey diye hava at. Ya. Oğlum kızlar benim kokuma bayılıyorlar diye. Var mıydı öyle bir bayılan kız? Yani bayılmıştır ama başka türlü bayılmıştır. Ya yani. Şimdi o senin dediğin başka. Hiç geçmiş. Başka bir şey abi. Öyle bir şey varsa. Nasıl? Sürekli kokma diye bir şey varsa. Öyle kronik şeyler var. Problemler. Hmm. Yani yıkanmayla geçmeyen kokular var. Yok bunun yıkanmamadan mütevellit. Kokancaymış bu ya. Bildiğin şey kokanca doğru. Kokancaysa o zaman ayıpmış. Ama maalesef kadınlarda isteği arttırıyormuş. Öyle ki bu istek... Ne isteği arttırıyor bir yani? Bir saat mesela canlı kalıyor. Mesela pastırma yemiş çemen kokan adam hakikaten kadın demeden erkek demeden herkes de 200 gram pastırma alayım eve giderken isteğini uyandır. Onun dışında ne isteği uyanır? Adam pastırma yemiş. Hali vakti yerinde. Hemen şunu da sevişeyim isteğimi uyanıyor kadınlarda. Yani işte direkt olarak o uyanmıyor ama o istek ona benzer. Yani daha doğrusu daha düzgün bir Türkçeli gibicesine duygular uyanıyor kadının içinde. Nasıl gibicesine nasıl yani? Sevişmek vallahi gibicesine bana bir tanım var mısın? Bu araştırma sağlam abi. Bu araştırma öyle bütün araştırmalar gibi değil. Şimdi 48 öğrenciyi almışlar. Terletmişler. Tamam mı? Kız evet. Öğrenciye. Evet. Bir odaya koymuşlar. 3-4 kez bu erkek terinde olan maddeyi koklatmışlar. Kok bak diye bir tane evet. Hocaları varmış. Ondan sonra kızların ilk sözleri tahmin edersiniz ki iğrenç olmuş. Ne koklatıyorsun bunu bana? Ya hakikaten terli şeyler koklatılır mı ya genç kızlara ayıp denen bir şey var. Bir de tişörte falan sürmüşler mesela o bir tane kimyasal maddeymiş. Evet. Tişört ve pamuklu kaza sürmüşler. Ve koklatmışlar ve bu tepkiyi almışlar 48'inden de. Evet. Ancak kızların ağızlarını açtırmışlar sonra. O bezleri ağızlarına lak diye tutmuşlar. Sonra tüpürüklerinden alınan örneklerde kortizol hormonunun 15 dakika sonra artışa geçtiği ve 1 saat boyunca zirve yaptığı belirlenmiş. Hocam biliyorsun kortizol hormonu kortizol daha geçenler. Kortizol hormonu daha dün konuştuk. Daha biz. Dün değil, evvelsi gün konuştuk. Ve rahatlamayı sağlayan bir çeşit hormon mu? Rahatlamayı sağlar. Çok farklı özellikleri ayrıca var. Ayrıca kadınlarda isteği artırıyormuş. Kortizol. Hı-hı. Her türlü isteği. Yani kadınlar bir yandan tiksinirken ama farkında olmadan bir yandan da coşkuya mı gelmişler? Aynen öyle. Yani bir yandan iğrenç bulmayı galiba şartlanmışlar toplum olarak hepimiz şartlanmışız ter kokusuna karşı ama bir ya yani ben bu araştırmadan çıkan sonucu aktarıyorum size Ben de iğrenç buluyorum, orası ayrı. Ama bir yandan da kadınlarda özellikle her türlü heves, istek var. Ne varsa ortaya çıkıyormuş. Oktay ne güzel konuşuyor. Kadınlarda her türlü heves, istek, arzu, o tür şeyler falan. Kokalım mı yani şimdi? Bir koklar mısınız kendinizi? Ya ben çok merak ettim bir. Yo, ben hiç kokmuyorum abi. Ben o yüzden kimse bakmıyor bana artık. Bir de kendi kokusunu alamaz diye bir şey var ya. Nasıl? Yo, ben alıyorum öyle gerçekten. Bir ki, öyle bir bir daha koklayalım o zaman. Ben de güzel tattım böyle bir... Hiç şansın yok. Erkekleri çekersin o kokuyu da. Öyle değil be. Yani güzel şey, deodorant. İşte deodorant. Tamam işte erkekleri çeker. Erkekleri çekersin. Leş gibi koksa kadınlar peşindeydi. Oğlum ben de hakikaten o kadar masraf ediyoruz, boşa yapıyormuşuz yani. Onun yerine çemen süreceksin koltuk altlarına. Çemen yemek de olmaz. Direkt doğrudan temas. Deriden tamam. Almak lazım. Emecek oradan böyle. O oradan kortizolları basacağım, ondan sonra ver yansın. Direkt kortizol sürelim sağımıza solumuza. Evet ya, madem öyle. Kortizol niye süreceksin abi? Kortizol... Şey, ben de rahatlarım. Kadınlarda o isteği, hevesi arttığını gösteren hormon. Hmm. Senin zaman... sürmen gereken, ben sana söyleyeyim, bunu bulabilir misin aktarlarda falan bilmiyorum ama androstadienone. Onu buluruz. Bunu bulmamız lazım. Onu buluruz. Bizim tanıdık aktar var. Bizim mahallede güzel her şey var. Ya da masraftan kaçınmayacaksın. Gökay'ı getireceksin. Hepimiz sürtüneceğiz. Ona belenip ondan sonra sokaklara mı çıkacağız? Öyle mahallelerde bence bir şey, hayrat gibi bir adam olması lazım. Otelleyecek, herkes ona sürttürecek vücudunu. Bence bu böyle. Sinecek güzelce koku, sonra kızların peşine. Terde koku yapan şey ne? Terde koku yapan şey, yani şu madde büyük ihtimalle de. Bakteriler ürüyor. O bakteriler de bir şeyleri yerken çürütüyor ya. Bir şeyleri yerken gaz yapıyor bakteriler de. Bakteriler salıyor. Ne alakası var ya? Salıyor, bakteri salıyor. Orada seni bir terliyorsun. Ne yiyor abi? Ne yiyor? Ölü derini yiyor olabilir. Yağ bezelerini yiyor olabilir. Yağ bezel. Önce yiyor, bir şeyleri yiyor. Hayır. Ne midesiz bu bakteriler? Kıl yenirim arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sus hayır ya. Bir şey soracağım. Şimdi mesela ismi telaffuz edildi diyorum. Gökay. Evet. Mesela ben. Evet. Söyleyeyim. Çok terledim. Evet. Ben terimi bir bardağın içine alıp. Oktay. Nasıl alacaksın bana terini? Gerçekten. Ama ben yardımcı ol. Kaşıkla. Kokmaz o. Kokar mı? O kokmaz, bardağın kokmaz. İçindeki şey kokar mı? Nasıl kokmaz? Niye kokmuyor abi? Kokması lazım teorik olarak. Hayır canım, zaten kokan yerlere dikkat edersen böyle kapalı yerlerdir. Ayaklar mesela. Açık ayak kokmaz. Kapalı çorap içindeki ayak. Çünkü sıcak bir ortam ayarlıyorsun orada sen bakterilere. Eller o kokar yesin, mı mesela? Kokar. El mi? Kokar mesela abi. Eller kokar mı? Terli elin koktuğunu ilk defa soğan eğer yoğurursan kıymayı kokar tabii. Hayır canım. Normal soğan yoğurmazsan da kokar. Bak. Kok, elini kok bak, ne bir koku alacaksın muhakkak. Ekmek peynir kokusu alacaksın. Evet, elim ekmek peynir koktu. Doğru. Bu Oktay Bey gerçekten çürütülemeyen bir teoriyle geldi. Bakalım isterseniz teneffüste elimiz başka neler kokuyormuş, onu bir deneyelim. Sevgili dinleyiciler, siz de gözlemlerinizi not edin, biz de paylaşın lütfen. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüm Burası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Efendim, o zaman sizi Uzak Doğu'da biraz daha fink attırayım. Uzak Doğu'nun en güzide mekanlarından bir tanesi 2016 olimpiyatlarının yapılacağı yer. Neresi abicim? Japonya. Malezya. Malezya mı? Malezya tabii. Malezya'da tuvalet temizliği zorunlu ders oldu. Bu hafta müfredata girdi. Orada da okullar açıldı. Şubat tatili yani sonrasında. Yani olimpiyat olmasa memleketler gelişmeyecek. Ya çok önemli olimpiyatlar. Bizim okullarda da vardı ya bu tuvalet alışkanlıklarında. İlk tuvalet alışkanlıkları sıklıkla gidiyor. Nasıl tuvalet alışkanlığı ne demek ya? Yani burada siz ne tip temizlik, ortamlarda yetiştiniz ya? Temizlik alışkanlığı diye geçiyordu. Temizlik alışkanlığı böyle sınıfa, o saç sakal, kese, lif falan bunlar hepsi götürülmüştü. Nasıl kullanılır falan onları anlatmıştı. Bizde de olmuştu evet. Sizde olmamış mıydı Fahri? Tuvalet alışkanlığından da bahsetmişti. Bizde manikür nasıl yapılır? Peeling. Sen neydi okulunda okudun? Neydi okul? Evet öyleydi bizim biraz. Dersler ağırdı müfredat. Ya bizim de kızlar oraya giderdi de biz mesela iş teknikte kesemese. Biz onları öğrenirdik. Tellak mı olacaktınız abi? Ha, erkeklerin öyle öyle bir şey var. Şimdi Malezyalılar tuvalet kullanımını zorunlu Malezyalılar ders... Malezyalılar tutuyormuş bu derse kadar. Valla çünkü... Kurulduğundan beri tutuyormuş insanlar, rahatlamışlar sonuçta. Oğlum daha önce İngiltere ve Singapur'da da benzer uygulamalar yapılmış. Bugün İngiltere medeniyetin beşiği haline geldiyse bu sayede gelmiş. Daha tuvalete önce girmeyi biliyor adamlar. Tabii canım, daha önceden. Daha doğrusu çıkmayı biliyorlar. Girmeyi herkes biliyor, girmesine de. Çıkmayı bilmiyoruz. Adam gibi çıktığın zaman da girdiğinden. Din gibi bırakmayı bilmiyoruz. Ha, girdiğin gibi bırakmayacaksın. Bulduğun gibi. Bulduğun gibi bırakırsan mesela, değil leş mi? Leş gibi oluyor. Tabii ya, doğru. Bunu da başka bir. Görmek istediğin gibi bırak. Görmek istediğin gibi bırak. Bravo. Şimdi bu kapsamda sabun ve kağıt mendil kullanımının öğretileceği belirtiliyor. Kağıt mendil dediğin ha? Tuvalet kağıdı mı? Tabii. Tuvalet kağıdı. Kağıt mendil bulamadığın zaman. Kağıt daha mendil nedir ya? Ne bileyim, kağıt mendil dedi adam. Kağıt mendil. Efendisiniz, kağıt mendil alabilir miyim? Tuvalete gideceğim de. Ya bazen tuvalet kağıdı bulamıyor mesela insanlar. Onun yerine peçete, efendime söyleyeyim, mendil. Ondan sonra bu tür şeylerle tuvalete girdiğine ben gözlerimle şahit oldum. Bilmiyorum. Bu gözler neler gördü Vefa'yı? Bu gözler bir kere bile faka basmadı. Ülkede halkın kirli tuvaletleri de şikayet edebilmeleri için bir fon kuruldu. Fon mu, hat mı kuruldu? Kirli tuvalet hattı. Kirli tuvalet hattı. Efendim, alo. İyi günler efendim, ben abim buraya. Fahir, ne yapıyorsun ya? Şikayet ediyorum ben. Elinde de telefon varmış gibi. Bize canlandırıyor ya. Ben canlandırma yapıyorum. Efendim böyle. Burada böyle da olsa yani dünyanın her yerinden arayabiliyorsun. Böyle böyle bir tane tuvalete girdim. Rezaletti. Bıraktınız mı? Ben de bıraktım. Çektiniz mi sifonu? Yani öyle şey olunca ben de sinirlendim. Çektim. Ama siz çekmezsiniz. Kim çekecek? Ama hatta öyle yapmıyor. Hemen ekip gönderiyor. Sen değilsen kim? Şimdi değilse ne zaman? Değil mi? Ha. Ben bazen şikayet edeceğim ya, bazen burada da oluyor yani, ülkemizde de oluyor bu tür şeyler, ben o şikayet hattını devreye sokuyorum ya. Sizi de uyarıyorum ha, tuvalete girdiğinizde adam gibi bırak. Teşekkür ederiz Fahir. Rica ederim. Bize bu mesajı vermek için verdiysen bu haberi, yazık. Yok bu haberi. Bize direkt teneffüste söyleseydin biz gerekli aşk şeyleri olsun, önlemimizi alırdık olsun. Yani Fahir. Her haberden kendimize de bir dersler çıkaralım, kendimize de bir paye. Paye tipi bir şey düşündüm ben ama tabii size. Şimdi bu düşüncelerim tam olgunlaşmış düşünceler değil. Olsun söyle. Ama söylüyorum. Evet. Bir insan evet, tuvalete giderken evet, orayı nasıl beklemelidir? Yani çünkü sonuçta yapacağı şey iğrenç bir şey. Az çok biliyoruz. Yani bunu sen kendin de biliyorsun. O girdiğin yerin temiz olması nasıl bir aldatmaca yani? Yani temiz. Şimdi şöyle düşünün ya. Evet, ya oturarak bu, yapılan bu bir eylem diye düşün bunu. Evet. Tamam mı? Oturma eylemi gibi. Ha, mesela oturma eylemi gibi düşün. En azından oturacağın yeri ve oturduğun zaman bak, gözlerini kapatmıyorsun herhalde oturduktan sonra. Değil mi? Bir bakıyorsun çevrene. Yani. Ben kapatırım. Orada nerede olduğumu unutacak şekilde. O zaman başın döner ama. Diyor. Böyle bir kuyuya düşüyormuşsun. Kuyuya düşüyormuşsun gibi hissi uyanır. Zaten çünkü oturuyorsun kuyunun kenarına. İki durumda dünya üzerinde başın dönmemesi için gözlerini açık tutman lazım. Bir tuvaletteyken. İki dönerken. Balede mesela. Şimdi biraz farklı benim söyleyeceğim şey, çünkü bu bir şov işi. Vay be. Show business yani. Çok farklı bir şey söyledim. Gözlerimi ovuşturmam senin konuşmanla ilgili değil Fahir, sen konuş. Şimdi show business işi olduğu için. Nasıl show business? Show business dediğin şeyin izleyicisi olur ya. Nasıl izleyicisi olur abi? Abi çok merakla o sapık mısın sen? Nedir? İzletecek misin adamları? Sen ne terbiyesiz bir adam mısın? Ben kamera vereyim sana, çek onu. Yayınla da onu bir. Başka örnek ver, başka isim koy o zaman. Show dedi, insan karşısında yapılır ya, adı üstünde, göstermek üstünden geliyor. Oluyor ya böyle tek kişilik gösteri. Hayır, yine yanlış. Yazık. Anlamışsın. Yanlış anlamışsın abi. Yani tek kişilik gösteri bir de. Mesela sordun ya, Kurtlar Vadisi hep Perşembe günü mü olacak diye. Onun gibi bu konuyu da yanlış anlamışsın. Yani o tek kişilik gösteri gibi. Yani ama kendine yapıyorsun. Yani oyuncu da sensin. Seyirci de sensin. Şovun kendisi de bilfiil sensin. Tamam, öyleyiz evet. Böyle bir durumda demek ki görsellikte ne taşıyor? Önem taşıyor. Benim başka bir sözüm yok. Ama bazen mesela bir restoran olur. Hani çok salaş bir balıkçı dersin, gidersin oraya. Ayrı bir lezzeti vardır. İyi de böyle restoranda affedersin bir basar mısınız? Salaş falan diye de öyle yapmıyorlar yani. Ama gene sen salaşına sağlanır mıyım? Rahatız burada hocam diye şey yapmıyorsun. Hayır yani. Ama yani işte o restoran kavramının salaş bir sunumu. Tabii ki. Aynı şekilde çok salaş. Orada çok güzel, çok salaş bir tuvalet vardı. Eski. Şuralar mesela. Abi çok sıkıştım. İleride bildiğim güzel küçük bir İtalyan tuvaleti var diye götürebileceğin salaş bir tuvalet olabilmesi lazım yani. Ben de salaş restoranlar gördüm. İçinde çok güzel tuvalet. Tuvaletleri vardı. Atlara bindiler gittiler. Hayırlı yolculuklar dileriz. Şimdi bugün tartışmalar devam edecek mi? Ediyor mu Fahir? Etmesi noktayım. Ben tartışmak istemiyorum. Ben hep uzlaşma istiyorum. Uzlaşma. Bir kere daha söylersin diye durdum uzlaşma diye. Çünkü ben de düşündüm de o fazla gelir gibi geldi bana. Tamam. Bugün dünyayı Dünya sigarayı bırakma günü. Aha, tamam doğru. Portakal tamam. Suyu mu diyeceğiz böyle konu? Hayır. Yok, artık, sigarayı bırakmaysa sigarayı bırakma. Bak R'yi de rrr vurgulayarak yapacağız. Dünya sigarayı bırakma günü. Milli futbolcu Tanju Çolak da dün bununla ilgili olarak bazı özel günlere katılmış. İstanbul'da Taksim'de düzenlenen etkinliğe katılmış ve kale var bir tane. Evet. Halı var. Bu kale ve biraz daha geriye gelecek şekilde büyükçeme bir halı. Tanju Çolak top ve kalede de bir sigara. Kaleci şeklinde bir sigara. Ha, ben bir koymuş. Kalede de tanıdık bir Sima Simovic var zannediyorum. Yani şu Simovic'i nereden buluyorsun? Konunun gediğine koyuyorsun. Tanju Çolak dedi Simovic'i aynı dönem. Simovic dünyanın en sempatik kalecisi değil miydi ya? En sempatik. Hatta Mehmet Ali Erbil'in kafalarının dönerek indiği bir yarışma programında. Telegol müydü? Neydi onun? Telegol'dü. Telegol değildi ya. Aç aç Mehmet Ali aç diye şarkısı vardı. Telegol değildi. Telegol değildi. Telegol olur mu ya? Telegol olur mu ya? Teleşut mu? Hayır teleşut değil. Şut gol mü? Şut gol müydü? Top muydu ya? Toptu. Sevgili dinleyiciler neydi o programın adı? Telefonumuz 210-30-30 hani telefonun tuşlarına basarak gol atmaya çalışıyordun Simovic'e. Orada işte Dobrovski lafı orada mı çıktı Dobrovski? Dobrovski oldun diye. Simovic'in kafalar iniyordu çok güzeldi ya. Ne kafası iniyordu ben hatırlamıyorum. Ne kafası bu? Mehmet Ali Erbil kafaları iniyordu tepeden. 6 tane falan. Hı-hı. Onların içinde hediyeler vardı. Yanlış şey seçince Dobrovski oluyordu. Smovic kafasını Kanal 6'nın en güzel yarışmalarından biriydi ya. Aha geldi telefonlar. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Nejat ben. Nejat Bey hoş geldiniz. Hatırlıyor musunuz programı? Yanılmıyorsam gol show'du ama. Gol show tabii. Çok teşekkürler Nejat. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gol show. Aç Mehmet Ali aç. Aç Mehmet Ali aç vardı o zaman. Evet güzel. Ya çok güzeldi o hatırladım. Şu şey diyorsunuz. Ben ona bir gıcık olurdum. Onu takip edeceğim. İnsanın hakikaten başı dönüyordu. Neyi? O topun bağlı olduğu böyle, şey vardı ya. Sağ sol böyle, yapmıyordu da böyle zıplaya zıplaya gidiyordu. Çok çirkin bir aletti. Onu değinden tekrar şey yaptılar. Geçenlerde tekrar bir başlattılar da sonra ondan pek bir randıman alamadılar. Olmadı maalesef. Kim yine Mehmet Ali abi mi sundu? Hayır Okan Karacan sundu. Gecenin bir yarısı sunuyorlardı. Hadi ya. Neyse. Kaleye sigara geçmiş. Sigara da bacaklarının arasından gol yemiş. Böylece Tanju Çolak da sigarayı bir kez daha mağlup etmiş ve sigaraya gol attı diye haberler var bugün tüm gazetelerde. Ama o 5 gol sayılır ya. Bacak arasından bacak attıysa. Bacak arası 5 gol. Beşik mi deniyordu ona? Beşikten. Beşiklerden yedi. Beşik sen biliyorsun değil mi? Ha. Beşik. Sana bir soru sormak istiyorum. Japon kale oynadığımızı düşün Ege. Üçümüz. Japon kalesini ele geçirmece mi oynuyoruz? Hayır cevap. Fahir sen biliyorsun değil mi Japon kaleyi? Bana mı soruyorsun? Fahir diye başladığıma göre cümleye. Evet. Biliyorsun herhalde. Tabii ki canım. Japon kale Türkiye'de ilk oynayanlardan biri benim. Ha, soruyorum. 78 senesinde ben Japon kale oynuyordum Oktay. Fahir tamam ya. Tamam. Ya. Başka söyleyecek bir şeyim yok. 78 senesinde ben Japon kale. Şu anda düşünün. O sene doğan çocuklar bugün 29 yaşında. Hesabını sana bırakıyorum. Hesapladık. 4 milyon çıktı. Tebrik ediyorum. Korkunç bir rakam. Evet Oktay seni dinliyorum. Yani çok öyle bir şey de beklemedi dinlerken. Şunu sormak istiyorum. Japon kalede. Ege sana soruyorum. Japon kalede. Evet. Beşikten atılan gol kaç gol değerinde? 5. Az önceki konuşmaya. Maalesef. 5 değil. Dayanarak böyle. 3. 5 değil. Sen Fahir'in konuşmalarının önüne bakıyorsun. Peki kafayla atılan gol? 2. Hayır, sen oradan kopya veriyorsun ya, ben de duyuyorum buradan aynı şekilde. Valla vermedim, ben nereden vereceğim ya? İki. İki dedim Fahir. İki. Dedim mi? Dedim herhalde, bilinç aldım. Bilinç aldım demek ki kusmuş. Başka sorun sporla ilgili. Sporla ilgili yani sorun. Daha doğrusu mahalle oyunlarıyla ilgili. Çünkü tamam. Benim çocukluğum pencerede geçtiği için. Sen seyretmiyor musun? Bayağı seyretme fırsatım var. Gözlemci olman lazım. İyi bir şey. Bence bir oyuncudan senin teorinin çok kuvvetli olması lazım Ege. Tabii canım, ben hep tepeden baktım. Tabii ama ki. Konuşmaları duymadım işte. Camı açmama izin vermiyorlardı. Çarpılırım diye. Konuşmalarda bir şey yok. Genelde küfürlü falan konuşuyorduk biz. Küfür derken? Küfür derken la. La mı? La bebe. Fransız. Peki bir soru daha soruyorum sana. Evet. Küçük kale, çift kale maç yapıyorsunuz. Küçük kale ile Japon kale aynı şey mi? İlk önce onu bir netleştirelim. Şimdi küçük kaleli boyut olarak mı soruyorsun? Bilmiyorum. Ya küçük olarak sorduğunu bilmen lazım. Küçük kaleli kaleci olmaz. Küçük kale. Ha, Japon elle kale, tutulmaz. Japon kaleli olur. Japon kaleli tutma yoktur. İkiden fazla kale olur. İkiden Japon fazla. Her oyuncunun bir kalesi olur Japon kalede. Ya biz bunları sana öğretsek ya ya. İkiden fazla kale nasıl oluyor ya? Her oyuncunun kale mi var ya? Her oyuncunun bir kalesi vardır. Nasıl itiraz ediyor bak? Her yani oyuncunun. Üçümüz oynuyoruz. Üç tane kale var. Toplam atıyorsun. Kimin kalesi? Yani Oktay ikimizi atmaya çalışıyor. Ben ikinizi atmaya çalışıyorum. Dost, sen kazı, zaten dost kazığı gibi düşün sen bunu. Ha, ben Japon kaleyi hep şey zannediyordum. Japonlar her şeyin küçüğünü çıkarıyorlar ya. Ha, tamam. Küçük kalelere de Japon kale deniyorlar. Küçük tamam, kale küçük... maç şöyle olur. Küçük kale maçta iki tane kale vardır. Boyutları biraz daha küçüktür. Kaleci yoktur. Elle tutulmaz. Hı. Sadece ayakla müdahale edebilirsin. Tamam. Tamam mı? Böyle bir durumda. Sorum geliyor. Penaltı oldu. Penaltı doğru. Bravo Fahir. Abi biliyorum bu çok kolay bir ama. Bir dakika dur ya. Penaltı atımı nasıldır bir söyle. Bir dakika abi, bir dakika. Onu sormayacağım abi. Bir sor, bir yapsın, bir onu cevaplasın, ondan sonra devam edeceğim. Geri geri atılır. Geri geri. Nereden atılır? Santra'dan. Doğru. Aferin. Santra. Dedin ortadan. Dedim. Doğru. Porta demedin. Ona şükrediyoruz. Santra peki. Santra mı? Santra. Santra'dan atılır. Ben 9 adım diye biliyorum. Santra'dır. Ya zaten kaç metrelik sağda oynuyorsun? Şeyde oynuyoruz zaten, bacak kadarız. 10 adımlık sağda oynuyorsun zaten. Canım mahallenin abisi o adım boyunu değiştirerek 9 adım ölçer. Sen sorunu sor, devam et. Ben bunu işte kaç adım diye soracaktım. Ha, penaltı. Peki penaltı da nasıl oluyor? Nasıl penaltı nasıl yani oluyor? Biliyorsun o çocukken o penaltı ceza sahası falan da yok o durumda. Penaltı olabilmesi için hangi şartın sağlanması lazım? Hangi şart altında? Tamam, gözlemcilerin. Hayır, gözlemci mözlemci. Elle oynama. Hayır. Elle oynama tabii penaltının bir şeysi. Tamam. Bu da, çok kolay şeyler soruyorsunuz ya. Yani söyle. Zannedersiniz sor. Ki ben hiç top oynamamışım. Tamam sor. 3 korner bir penaltı olur. Doğru. İyi. Senin gözlemci olarak dedim ya, bu adamın teorinin kuvvetli olması lazım mı? Gerçekten de kuvvetli çıktı. Peki. Kaleden kaleye gol olur mu? Tek kale. Bir dakika. Tek kale. Bir dakika, ben bir soru sordum, tamam, çıktı peki, ağzından. Şimdi tek kaleden kaleye gol olmaz. Kaleden kaleye gol olur mu? Olmaz. Camdan cama aşk olur mu? Yani gerçekte olmasına rağmen olmadığı iddia edilir. Onu da biliyorum. Doğru. Peki bunu da bildim. Tek kale. Tek kale maç yapılıyor. Tamam. Tek kale maçın tanımı ilk başta. Tek kale maçın tanımını söyle bana. Tanım ya. 5 oyuncu var. 5 oyuncu var. Bir oyuncu. Bir tane de kale var. 5 tamam. Oyuncu bir kale. Bir oyuncu İsviçre gibi tarafsız bir kale oluyor. Hı hı. Diğerleri ona gol atmaya çalışıyorlar. Ve? Dördü de mesela. Ve derken tel diyorlar ve anneleri çağırınca eve dönüyorlar. Hayır. Gol atan kaleye geçer. İşte bak. İyi seyredememişsin. Gol atan kaleye geçer. Yo, belki de Fahir şeyi söylüyor Ege. Olmaz. İkişerli grup yapıyorlar. Hayır. Tek kale maçlar gol atan grup, kaleye geçer. Grup oluyorlar. Ondan sonra. Alakası yok. Fahir, orada ne? İkişerli gruba ayrılsalar hiç bile o takımda aynı mahallede değil misiniz siz? Vallahi benim için hiç fark etmezdi. Ben gene camdan bakacağım da. Değil, sen nereden beni biliyorsun? Anneannemi aşıp da nasıl bizim eve geliyorsun? Sen nasıl olsa ekmek almaya çıkmayacak mısın? Yok, beni yollar mı anneannem ekmek almaya? Ya. Ne pis çocuk musun sen ya Fahir? Ekmek almaya çıkmayacak mısın? Ekmek almaya. Ya böyle çocuk ekmek götürecek eve, sen dövme hayaliyle yatıyor. Ama hakikaten ya o ekmek alırken ne çocuklar dayak yedi ya. Bunlardan biri de ne bendim zamanında. Ne çocuklar dayak yedi, atlara bindiler gittiler. Peki o zaman size son bir haber vereceğim. Antalya Alanya'da hükümet meydanındaki ağaçta ne asılıydı dün sabah? Bir hırsız. Hayır. İbret olsun diyor. At hırsızı. Hayır dün sabah ne ya? Cansız ama bak at hırsızı asılı olunca zaten ne oluyor? Otomatikman canlı halden cansız moda geçmiş oluyor. Asılı ya asılı. Ağaç dalında ne buldular? Peçete mi? Peçete. Değil. Bir dakika şunun için söyleyeceğim. Yani dilek mi diliyorlar? Hani çapıt dilek yok. Çapıt. Aslında dilek gibi de biraz yükseğe dilemişler yani. Çünkü itfaiye gelip almış onu. Kedi? Hayır. Yok, cansız değil mi? Ya. Cansızsa itfaiye niye gelip alsın cansız bir şeyi? Abi orada çok fena salınmış. Halk şikayeti bu ne lan bu böyle diye. Aklıma gelen şey. Vallahi. İçinde bir şey var mıymış? İçinde bir şey yokmuş canım. Nereden görmüşler o kadar yüksekteki şeyi? O kadar yüksekte dediysek de 50 metrelik ağaç değil netice itibariyle. İncecik dalların tepesinde duruyormuş böyle. Onu da millet yetişemediğinden değil, iğrendiğinden de itfaiye çağırıyor. İçinde bir şey vallahi hiç iğrenecek gibi değil, ben gördüm çünkü. Neyi gördün Fahir? Biz aynı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Ne? Sen neyi gördün? Ben bir bu mu? Malzeme. Ne malzemesi? Petrol ürünü. Olarak. Hayır canım öyle. Ha, ben de öyle düşündüm. Yok petrol ürünü. Don. Kadın donu. Aman ne pembe donu. Pembe bir kadın donu. Antalya'da bir hükümet meydanındaki ağaçta asılı duran pembe don tepkilere neden oldu. Gülizar Hanım belediyenin temizlik görevlilerine haber verdi. Belediye ekipleri ise yarım Gülizar Hanım'ın donu muymuş? Hayır, Gülizar Hanım'ın donu değil. Donu ağaçta kaldı. Çünkü öyle Süpermen'de falan olur ya. Kedi kaçınca Süpermen gelir kedi indirir. Donun kaçtı, donun kaçtı falan. Donun oraya nasıl çıktı? Hala bir don soru işareti. Don çıkmamıştır onu biliyorsun. Ya don birisinin eşliğinde. Sana, ben sana açıklayayım abi. Çamaşır asılıyor ya. Evet abi. Antalya'da değil mi bu? Hı. Rüzgarlı bir yer. Niye tek o zaman abi? O çamaşır tek don. Tek abi öteki ağaçta da fanila vardır da o gazeteye yansımamıştır don olmadığı. Valla hiç öyle başka fanila falan da yok. Tek güzel ve temiz. Tamam o zaman doğru. Başka temiz bir giymiş don. Yani temiz dedi. Sen bir kere giyilmiş. Yani bir kere giymiş. O temiz. Çünkü Fahir temizliğini pisliğini. Alanya öyle bir şey yapmış. Bu bir kere giyip çünkü yetkililer gelmişler. Efendim bu bir kere giymiş buyurun diye. Gülizar Hanım'a vermişler. Gülizar Hanım da Allah sizi kahretmesin diye hemen almış ben onu. Ben ne yapayım bunu diye. Gülizar Hanım elinde donla bir fotoğrafı var. Böyle de tutmuş donu. Gülizar Hanım niye bu kadar üzerine almış ki o donu? Penceresinin önüne mi geliyormuş ağacın dalı? Ya ben demiş rahatsız oldum ya bu donun demiş burada eşine. Don. Kim ağaçtaki donu gördü? Ya öyle ağaçları ya bakarak dolaşan mı? G-string dediğimiz tipte bir don bir de. Yani G-string de zaten giyinmeden anlaşılmaz ki kolay kolay. Hele de ağaçta buruş buruş bir şey. Valla iki dolun arasına gerildim öyle bir anlaşılır ki Oktay. Hayır, o senin hayal dünyana kalmış da benim hiç ağaçta asılı don diye eskiden öyle bir şey gelmiyor. Eskiden bu donları kasnaklara geçiriyorlardı. Yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak. Ne güzel donlar hiç göremiyoruz artık ya. Bize onlarla freebizi oynardı. Ay ay freebizi değil mi? Donlar küçülünce kasnak dondan büyük olmaya başladı. Hiç esprisi kalmadı. Nerede o eski donlar? Halbuki insan ırkı da büyüyor yahu. İnsan büyürken otomatikman donların da büyümesi lazım diye beklerken donlar küçülüyor, insanlar büyüyor. Tartışmalar devam edecek. Devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası küçük mübaşir şirketin maskotu küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Hacı Maksimil amca. Efendim küçük mübaşir. Limonatayı da aldık, gazozu da aldık. Ne zaman gelecek bu gazeteci? Birazdan gelir. Burada olması lazım. 15 dakika gecikti. Hakim Aksın amca. Kravatını düzelt, kravatını. Sen de şu saçlarını iyice yapıştır. Yalar mısın biraz saçlarımı? Yavrum neyi alacağım ya? Ama o zaman yapışmıyor. Saçlarım dik dik biliyorsun benim. Git içeriden limon sür de gel. Ama bütün limonları limonataya kullandım. Hakim Aksın amca. Güzel kafamı yalar mısın? Gel buraya. Lütfen iğrenç seçmeden. Ben bir yudum yiyeyim limonata ver bakayım bana. Al bakalım buyur. Oh, iyi geldi be. Gel bakayım. Belki baksın amca. Tamam yeter. Rahatsız olmaya başladım. Ben de rahatsız ol be. Amanın gazeteciler geldi. Ding dong, ding dong. Koş hadi aç bakalım. Tamam merak etme. İyi günler, Huxtable'ların mali içerisine hoş geldiniz. İyi günler, biz gazeteden geliyoruz da. Hoş geldiniz. Hakim Huxtable evde mi? Hakim Huxtable içeride, buyurun efendim. Buyurun gelin efendim. Gelelim. Şömeninin yanında geçin, Biraz da Hakim Aksıbul aşağı inecek. Sen kimsin? Benim adım Küçük Mübaşir. Hakim Aksıbul'un sağ kolu ve candan öte dostuyum. Senin saçların yeni mi? Benim saçlarımı Hakim Aksıbul az önce yaladı. Ne oldu saçlarına? Yaladı. Yaladı mı? Hemen not alayım. Hakim Aksıbul'un dili... Neydi ismin? Küçük Mübaşir. Küçük Mübon'un saçların yaladı. Normalde Küçük Mübaşir yazarız da Küçük Mübo diye yazdım. Şimdi kısa not diye. Ha. Aman efendim. Hakim Aksıbul geldi. Küçük Mübaşir, tanıştırmayacak mısınız bizi? Hakim Aksıbul. Ay, ben sizin isminizi sormayı unuttum. Sizin isminiz neydi? Ben kartımı vereyim. Montgomery ben. Merhaba Montgomery Bey. Efendim Michigan'ın yerel basınından, Yeşil Michigan'dan Montgomery. Efendim memnun oldum. Ben de Adalet Dünyası'ndan Hakim Gregory Huxtable. Gregory? Huxtable. Huxtable. Hakim Bey. Böyle oturalım. Nasıl olur? Hemen başlayabilir miyiz? Önceden limonataları almayı düşünmez miydiniz? Limonata, alalım, gazoz. Alalım çocuğum, getir bakalım. Gazoz veya limonata. İnşallah Hakim Huxtable amca röportaj sırasında beni kucağına alır, sohbetlerine beni de dahil eder. Böylece en büyük hayalim olan gazeteye çıkmak da gerçekleşmiş olur. Hakim Bey, hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Önce bir limonatamızı mı artık? Bir dakika, limonatalarım. Anam! Allah Allah! Geri zekalı! İyi dedim be hakim, ağzına sağlık. Aptal herif! Çok özür dilerim hakim, aksın. Bütün notların temizle. Notlarım ıslandı hakim bey. O iş hallederiz, o iş hallederiz. Kusura bakmayın, bu biraz sakar bir... Sadece sakar mı? Salak! Siz merak etmeyin. Ben her şeyi şeyim. Siz de küçük notlar getirin. Siz başlayın merak etmeyin. Evet, ben soruları alabilirim. Ya sizin isminiz neydi? Islandı notlar. Hakim. Gregory. Huxtable. Evet. Bu çocuğun adı neydi? Küçük Mübaşir. Evet. Küçük Mübaşir. Böyle mi yazılıyor? Evet, Michigan'ın M'siyle, evet. M'siyle. Şimdi ilk sorum size olacak. Hakim Bey, ilk sorum size olacak. Şimdi başlıyor, heyecanlandım ya. Pardon be, Montgomery Bey, ayaklarınızı azıcık kaldırır mısınız? Sileceğim de. Aferin küçük bir başlıyor. Hakim Bey, bu çocuk ne yapıyor, niye siliyor? Öyle, biraz titiz bir çocuktur, gayet güzel. Aferin küçük bir başlıyor, iyice güzel. Bak, ayaklarına da sıçramış Montgomery amcanın, yala onları da. Bak, gazoz. Yala mı canım, git canım, ne bu? Allah Allah. Ziyan olmasın canım. Hakim Bey, ziyan olmasın. Evet. Baş başa bir röportaj yapmak istiyorum şimdi. Küçük bir başlığı benim her şeyim. Evet. Kaç senedir hakimsiniz? Onu da yazdım. Peki Michigan'a ne zamandan beri Michigan'da oturuyordunuz? Efendim şimdi benim işim dolayısıyla Amerika'nın... Dinliyorum. Ülkenin çeşitli yerlerini gezmek durumunda. Yavaş konuşur musunuz biraz? Evet. Babamın mesleği dolayısıyla. Babamın mes. Sorular arka arkaya geliyor ama bir şekilde araya girmem lazım. Yoksa Hakim Huxtable benden hiç merak bahsetmeyecek. Böylece gazeteye çıkamayacağım. Hiç fotoğrafım da yayınlanmayacak. Bunun bir yolunu bulmam lazım muhakkak. Evet. Sizden son cevabımı da aldığıma göre bana müsaade. Bu aralar peki Hakim Huxtable'a yardım edenleri falan sormayacak mıydınız? Ya bana müsaade Hakim Bey. Küçük bir başlı bir sonraki sefer artık. Küçük ufaklık senden de bahsedecek, hiç merak etme. Fotoğraf çekilmeyecek mi? Fotoğraf çekinmiyoruz biz normalde. Ama ben bir... çekelim, dur unuttum ben onu da mahsus. Cep telefonum var benim, oradan çekeyim. Yaklaş, yılan var mı? Ya yaklaş çocuk, yaklaş. Gel bakalım şöyle kucağıma otur küçük bir başlar. Bizi beraber. Daha doğrusu kucağıma da oturma da. Sen benim önümde diz çök bakayım. Ben sizin omuzunuza otursam çünkü aynı kadroyu yaşamayız. Biliyorsun benim boyum 32 santim. Ben gazeteci olduğum için cep telefonum çok güzel fotoğrafları çekiyor. Hadi durun bakalım. Evet. Çizdeyin. Çiz. Çedar. Çıktı mı? Çıktı, çok güzel çıktı. Hadi ben size sayıyı yollatırım. Onun yanında da gazetenin promosyonlarından yollatacağım. Söz veriyorum. Hakim Aksımın amca. Oh, yoruldum be küçük mübaşir. Acaba gazete ne zaman çıkar? Benim gerizekalı yavrum. Efendim? Bu günlük gazete değil mi? Evet. Yarın çıkar. Bilemedin öbür gün çıkar bizim röportaj ama. Montgomery giderken yarın çıkar abi dedi bana. Hakim Aksımın amca ama kabul edin. Siz de heyecanlandınız değil mi? Heyecanlandım ya, heyecanlandım. Sorular arka arkaya geliyor. Çat o diyelim pat cevabı yapıştırıyorum. Ama cevapları ne güzel verdiniz değil mi? Valla koydum be. Ama benim biraz da bahsettiniz değil mi? Senden tabii bahsettim ya. Ne dediniz mesela? Çocuk dedim, nasıl dedim. Gitti dedim, limonata dedim, istediğini getirdin ya, o zaman söyledim işte. Demek hakim Haksimol amca beni gerçekten oğlu gibi seviyor. Röportajda bile bahsettiğine göre. Yarın bütün dünya hakim Haksimol'un beni ne kadar çok sevdiğini anlayacak. Vallahi röportaj sırasında küçük mübaşir. Aynen şunları söyledim Montgomery'ye. Bu dedim, bu çocuk değil sadece dedim. Bu dedim, benim dedim, oğlum gibi dedim. Benim sağ kolum dedim. Benim dedim, her şeyim dedim. Benim dedim, geleceğim dedim. Çatır çatır çatır söyledim. Helal olsun Hakim. Yarın bütün Michigan sana olan sevgimi, sana olan ilgimi, sana olan saygımı alenen duyacak. Beni oğlun gibi gördüğünü de söyledin mi Hakim Aksımalacığım? Hatta orada sözünü de verdim. Seni... Şey, neyimi alacağım ben seni? Himayemi yok. Himayemi alıyorum. Yapa! Hakim Haksımıl amca. Evet, küçük bir başir. Bakkala gittim ben. Gazoz aldım, ekmek aldım, süt aldım. Aferin, tamam. Gel hadi, yemek hazır, oturacağız yahu. Başka bir şey de almadım. Başka bir şey almadın mı? Gazete falan almadım yani. Doğru ya, gazete. Tabii, koş bir daha git gazeteye al. Ya gitmeyeceğim, git. Ne demek gitmeyeceğim ya? Ya gitmeyeceğim, bana ne, sen gidersin. Senin Allah belanı vermesin hemen. Aldım gazete, aldım. Getir, çabuk getir. Çabuk hadi getir, getir. Dur, hadi açalım, dur. Kaçıncı sayfada? Röportaj. Ya birinci sayfada çıkacak demişti bana. Önce manşetten gireceğiz demişti. Dev yazı dizisi. Montgomery'nin gözlüğü sayfası işte burada. Oku bakayım, gözlüğüm de yanımda değil ki. Hakim abi, Aksımın abici okuyorum. Michigan'da adaletin gölgesi. Hakim Hoxta. Hakim adam gibi oku. Öyle yazmış Hakim Aksımın amca. Ya bu saçmalama, Hakim Hoxta diye kim var ya? Bey istersen al gözlüğünü kendin bak. Adaletin gölgesi Hakim Hoxta diyor. Getir bakayım. Al işte. Yani, Hakim Hoxtubur mı? Vallahi senin belanı vermesin emin Montgomery gibi. Göberi. Uzun yıllar Kansas'ta avukatlık stajı yaptıktan sonra. Ne avukatlı yahu? Öyle yazmış işte burada. Sen öyle bir şey demedin mi? Ya bu herif ruh hastası mı çıktı? Fotoğrafta ben çıkmamışım ya. Niye beni öyle oturttun? Bacaklarımın altı görünüyor. Ve bu nasıl oluyor? Bunu anlamıyorum. Hakim Hoxtable'ın oğusu gelmiş bütün vücudunun üstüne. Allah Allah. Allah Allah. Ben bu herifi idam ederim ya. Hakim Hoxtur evde yalnız başına yaşıyor. Bütün hukuk maceralarını da tek başına hallediyor. Bu nasıl gazetecilik yahu? Küçük bir başır ver bakayım. Hayır Hakim Aksımalca, bu gazeteye gidip hemen o adamın kafasını da kırmaya hazırlanıyor. Bakar mısınız acaba Montgomery Bey? Montgomery'nin gözlüğü Alo? Ha, sen mi geldin? Ben geldim, telefon. Telefon zannettim seni. Bu ne bu? Ne o gazete? Bu nasıl gazetecilik anlayışı? Nasıl tarafsızlık anlayışı? Saçma sapan şeyler. Ne bağırıyorsun be? Hakim Huxtable hakkında doğru yazsaydınız ya. Bir kere hakim Huxtable değil, hakim Huxtable'dır. Bak efendim. Bakalım orada hakim Huxtable mı yazıyor? Bakın. Bir yerde hakim Huxtable yazıyor, bir yerde hakim Huxtable yazıyor. Hani hiçbir bunun... yerde hakim Huxtable diye bir şey yazmıyor. Hani bunun tarafsızlığı? Hani bunun haberi... İki yerden doğrulatması. 5N'si 1K'sı nerede bunların? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun 5N? Adamla kendisiyle konuştuk. Hakim Hoktor'la konuştum ben. Bir bakalım notlarına. İsterseniz röportaj tekniklerini de bir gözden geçirelim. Bakalım. Aha da notlarım. Evet. İşte gördüğün gibi oraya ecüş bücüş yazmışsın. Nasıl gazı? Bir de yazar olacaksın. Bu şey yanlış yazmışız. Bunun he. Yerine bu hataları röportajdan hemen sonra düzelseydin ve de 5N 1K yapsaydın. Köpek ısırınca haber olsaydı daha güzel olmaz mıydı? 5N 1K dediğin 5N'den bir konu değil mi? 5N'den bir konu yaptım işte. 5 tane neden var buraya gelmesi için. Bir tane de konu var. Öyle değil. Sen oraya şey demişsin. Neden avukat olmadınız? Neden hakim oldunuz? Tamam işte. Neden limon? Öyle değil. Neyi, kimi, nerede, nasıldır, kimdir, nerededir? Budur peşine bir kan. Ya! Al bu paçavrayı da başına çal. Adam. Gözüm. Küçük. Ne var? Gel bakalım buraya. Sen bunları nereden öğrendin? Ben duyarlı bir okuyucu olarak bir gazetede bunu isterdim. Saygılı ve hür bir Michigan Press olarak sizden de bunu beklerdim doğrusu. Gel bakalım şöyle otur karşıma. Koltuğa otur bakalım seninle azıcık iş konuşalım. Anam gene başımıza iş aldık. Buyurun ne konuşacaktık? Sen bütün bunları bildiğine göre herhalde sen daha iyisini yaparsın. Ben duracağım, sen bundan sonra röportajlara gideceksin. Benle birlikte çalışır mısın? Haber yapar mısın 5N 1K'ya göre? Ne diyorsun? Tabii ki yaparım. Haydi bakalım. Küçük mübaşir, bildirdin mi şerefsiz haddini? Hakim Aksubal abice lütfen. Üzgün basın hakkında biraz daha saygılı konuşun. Bundan böyle Michigan Press'e köşe yazarıyım ben de. Köşe yazarı mı? Tabii ki, ne zannettin? Mübaşirin şakaları köşemin adı da. Daha doğrusu şaka... Şaka... yorum. Şöyle bir isim düşündüm. Şöyle daha tam karar vermedim ama... Mübaşiri yorum. Ama yorumdan kesiyoruz. Yani yorum gibi. Mübaşiri yorum. Mübaşiri yorum. Peki küçük mübaşir, benim yanımdaki işin ne olacak? Onu da aksatmamaya çalışacağım ama öncelikle hür basındaki görevimi devam ettirmek istiyorum. Müsaadenizle akşam yemeğini kendiniz hazırlayacaksın sakin Maksim abi. Valla senin belanı ver. Yazımı yetiştirmem lazım maalesef. Yetiştir. Yetiştir bakalım. Ama ne yapacağım şimdi ben? İşte yazar tıkanması dedikleri şeyi yaşıyorum. Konu bulamıyorum yahu. Ne yazabilirim? Ne yazabilirim? Ne yazsam? Küçük mübaşir hadi yat artık. Hakim Aksım abici yazım üstünde çalışıyorum. Elektriği boşa yakma. Hadi. Galiba aklıma güzel bir yazı konusu geldi. Evet, acaba ilk yazım ne? Kaçıncı sayfa? Hakim Aksım abici lütfen gazeteyi elinden alma. Ver bakalım. Ya, dur bir dakika ya lütfen ya dur. Ver. Aman. İlk yazısı çıktı. Artık bunu da... Dördüncü sayfada mübaşiri yorum. Mübaşir bak her gelen fotoğrafa bak kolları da kavuşturmuş. Namussuz. Evet, dev yazı dizisi. Hakim Hoxtable'ın şerefsizlikleri mi? Biraz kendi hayatımdan yola çıkarak yazdım. Hakim Hoxtable? Aha, şerefsizdir. Bunları biraz açıklar mısın bana küçük mübaşir? Haber kaynağımı açıklamak zorunda değilim doğrusu. Selam Montgomery. Hoş geldin gel. Senin yazı patlama yarattı. Gerçekten mi? He vallahi tirajlarımız falan bayağı bir yükseldi yani. Bu 5 nebil iyi bir şeymiş. Peki ama Hakim Aksımıl amcayı biraz kırdım galiba. Bugün o tip bir şey değil. Daha çok sevgiyle ilgili bir şeyler yazmak istiyorum. Olmaz olmaz. Artık okuyucuların senden bunu bekliyor küçük bir başır. Sürekli nefret, sürekli nefret, nefret dolu şeyler yazmalısın. Artık telefonlar geliyor mübaşiriyorum köşesine. Ama kimseden nefret etmiyorum ki, ben sevgiyle dolu bir yumurcağım. Olmaz, etmek zorundasın, artık etmek zorundasın. Hep olumsuz, hep olumsuz yazmak zorundasın. İnsanlar seni böyle görmek istiyor küçük mübaşir. Hadi bakalım, hadi oğlum, hadi. Küçük mübaşir. Efendim, şu yukarıda tuvaleti güzel bir temizle. Hadi ben de aşağıya elektrik süpürgesiyle alacağım. Canımı sıkma benim, hadi. Ama yazımı yetiştirmek zorundayım. Şimdi küçük bir başır. Efendim Hakim Aksımıl amca. Senin yazına kabahatimi yaparım yani. Hakim Aksımıl amca, lütfen. Bir kez daha yapmışsınız onu salonda, gazete üstünde. Ha. Yapmayalım, tamam. Ya benim canımı sıkma. Çık yukarı. En azından lavaboları temizle. Her tarafı senin saç kılınla dolmuş be. Hakim Aksımıl amcanın basın karşısında böyle bir engel olacağını hiç diyor. Aklıma çok güzel bir yazı konusu geldi şimdi. Hakim Aksımıl amca, bugünkü köşemi okumak ister misin? Mübaşir yorumu. Ben istemiyorum. Ama istersen sen okuyabilirsin. Asaplarımı bozuyorsun. Yo bugün... Umarım bir özür yazısı yazmışsındır. Bugün bir habercilik yazdım. Gerçek bir habercilik. Gerçek bir habercilik mi yazdın? Çok merak ettim doğrusu. Hakim Hostubur çocuk işçi kullanıyor. Küçük mübaşirin dramı. Bu ne lan? Gizli kameralarla görüntüledim her şeyi. Seni Allah belanı vermesin, bu ne? Kaynağımı açıklamak zorunda değilim, özür dilerim. Küçük mübaşir, bunun idama kadar yolu var, haberin olsun. İyi günler Montgomery. Ne iyi günler lan, gel buraya. Ne yazdın sen en son? Hakim Aksımıl çocuk işçiyle ilgili bir haberini yap. He, al bakalım o zaman bu zırhın içindekini de oku bakalım. Al. Al, Hakim Aksımıl sana neler göndermiş, al. Bütün, sadece sana değil. Bütün Montgomery Michigan postasına, yeşil Michigan'a. Bu ne ya? Hakim Aksımıl imza. Ne olacak? Mahkeme celbi, oku bakalım. Küçük bir mübaşirin haklarımı tasvir gibi kesbir ettiği için. İdamına mı? Tamam dur, celpte idam olur mu ya? Ne olacak şimdi? İşimiz bitti galiba. Gideceğiz, bir duruşma olacak herhalde ama bunun en sonu idam görünüyor. Ama Montgomery, Hakim Aksımıl hem davayı açıyor hem kararı veriyor. İşimiz iş. Bununla beraber yazı işleri müdürü olarak sen de yanarsın. Bu ne saçma bir mahkeme oldu ya? Herkes ayağa kalksın. Ben de kalkıyorum. Haydi. Burada... Kalk geleceksin şimdi. Kalk geldim de, evet. Sen mübaşir misin? Oturun. Davalı küçük mübaşir ve Michigan Post'tan Montgomery. Ve Hakim Aksımıl. Buyurun efendim. Evet. Önce bir savunmaları alalım Montgomery Paşa'm. Hakimim. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ha, çok uzun zaman önce ben sizinle bir röportaj yapmıştım. Benim niyetim belli. Bu yorumlardan, şeylerden benim hiç haberim yok. Zaten son çıkan kanunlarda siz benden daha iyi bilirsiniz. Her şeyi size bırakıyoruz ve değerli tahkirlerinize bırakıyoruz. Anlaşıldı. Aynı zamanda bir... Lan tamam! Sağ olun. Gereği düşünüldü. Michigan Press'ten Montgomery'nin beraatine karar verilmişti. Hey evet, ikinci sanığımız gelsin. Yumuşak yüzü. İyi günler, adım küçük bir bahçin. Herhalde bu salondaki herkes de beni tanıyor. Sevgiler dostlar. Hakim Aksımıl amca. Evet, bir savunma alayım. Sayın hakim. Belki bir... Ölünü iyilikle! Hakim var karşında senin! Lock. İlk yasan lan. Tekrar ediyorum. Küçük mübaşir ismim mübaşirin yorum köşesini yazarıyım. Mesleğini sordu mu ben sana? Ne soruyorsun? Savunmamızı yap. Savunmanı yap. Kısa bir savunma istiyorum senden. Siz de beni o gün tuvaleti temizlemeye gönderince benim de yazım yetişmemişti. O yüzden bir dok için özür dilerim. Kes. Yaz. Küçük mübaşirin İdamına karar verilmiştir. Normalde... Hayırlı uğurlu olsun küçük mübaşir. Bu da sana kapak olsun. Normalde bu noktada yippa diye bağırmak zorundayım ama yine de mübaşirliğimin önüne önce gazeteciyim sonra mübaşir diyerek şu idam anının bir fotoğrafını çekmek için Montgomery telefonunu bir alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Hakim Bey, bende dar ağacı var arkada, gazetenin deposunda getirdim onu ben. Çok teşekkür ederim Montgomery. Onu hemen kuralım. Hemen salonda asacaksak o zaman ben onun da bir fotoğrafını çekeyim. Dar ağacı gelene kadar ben acaba... Al sen telefonumu, veriyorum. Al yılan bakalım. Oynayabilir miyim şuna? Dörde basıyorum, evet, beşe basıyorum, sonra menüye gir. Çabuk çabuk, 5 dakika sonra yemeğe çıkmam lazım. Küçük mübaşir, senle acı tatlı çok güzel günler geçirdik. Aynen. Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonu geldi. Hakim Aksımın'ın beni idama mahkum edici belliydi zaten. Ama bir gazeteci olarak doğrulardan ödünlenemezdim. Gerçi keşke Montgomery beni bu kadar gaza getirmeseydi. Ne güzel yazardım ben de tatlı tatlı şeylerdi. Ama kaderimde şu insanlığı yaşadığı mahkeme sonunda yılan oynayarak ölüme gitmek varmış. Alo? Maalesef. Yok. Telefon da çalmıyor. Sadece yılan oyunumdaki rekor denemem bozuluyor. Küçük bir mübaşir olarak burada ölümle cebelleşmek zorundayım. Ve ölümü beklemek zorundayım. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bir umut belirse keşke. Yok, biraz daha... küçük mübaşir olarak tıkandım kaldım. Sevgili dinleyiciler. Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Alo. Alo. Efendim Oktay abi. Küçük mübaşir. Kırmızı feneri künyeye tut. Künye derken ne künyesini tutabilirim ki? Yakalım, yakalım, asalım, asalım. Bilader, yaygara yapma, yaygara yapma. Asalım, asalım. Güzel asacağız, gideceğiz işte ya. En büyük pisliği bu yaptı sana. Allah, dar ağacı da geldi. Affedersiniz, acaba yakacaksak isterseniz gazeteleri tutuşturarak şey yapalım. He, al gazeteleri, al. İstediğin kadar yakabilirsin Michigan, benim gazetem al. Ben ne kadar bağımsız bir mübaşirim. Kendi ya, ateşimi bile kendim yok. Ama hangi künyeyi tutacağım? Hakim Aksımın künyesi yok. Montgomery de künye takmıyor. Dur şu gazetenin şunları bulursun. Bir saniye. Gazetenin künyesi elbette. Dur bakalım ne yazıyor o künyede. İmtiyaz sahibi 1001 surat. Hacım Aksımın amca. Küçük mübaşir. Yakalım, artık yakalım. Son söz söylendi. Ondan önce bir şey yapmak istiyorum. Montgomery Bey'e özgür basın ışığı olarak şu kırmızı feneri bir tutabilir miyim? Ne alakası var hakim? Ne alakası? Ben beraat ettim, yardım ediyorum. Bu insan olamaz. Lanet olsun 1001 surat. Tabii ki lanet olacak. Yavrum küçük bir başir. Canım hacim. İndirin onu dar ağacından. İndirmeyin, asalım, asalım. Lafını dinlemeyin. Dar ağacının ipini keman yapıp 1001 surat atın. Yakalayamazsın cicim. Yakalayamazsın. Hoşçakalın. Haftaya kesin yakalayacağım sizi. Hoşçakalın cicilerim. Of. Küçük mübaşir. Önüne geleni gazeteci olduğu bir dönemde başımıza bunun gelmesi kaçınılmazdı Hakim Aksımın amca. Büyük badire atlattık. Demek ki özgür basında da satılı kalemler varmış. Benden mi bahsediyorsun? Yok, Montgomery'den. Şerefsiz Montgomery'den bahsediyorum. Vay be. Demek ki biraz fevri davrandık be küçük mübaşir. Gerçekten. Az daha. Az daha belli asıyordum. Az daha asıyordum ha. Neyse o zaman. Biz istersen televizyon falan seyredelim. Televizyon seyredelim, gazoz içelim. Oo, bir macera daha bitti. Her şeyi bir resmi malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük bir başır şirinlik muskası. Küçük bir başır şirketin maskotu. Küçük bir başır şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, bu maceramızın da sonuna. Yani program bitti, buyurun efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.